یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، کیا سیٹھ اجازت دے تب بھی ملازم نوافل نہیں پڑھ سکتا؟ نجی ادارے کے سیٹھ یا اس کے نائب کی اجازت سے کام کاج کے اوقات میں ملازم سنت غیر موقعہ نوافل اور دیگر اذکار پڑھ سکتا ہے، نیز درس، سنت و برے اجتماع وغیرہ مستحب کاموں میں شرکت کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.